Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Миний эзнийг цовдолж байхад та нар тэнд байсан уу? Миний эзнийг цовдолж байхад та нар тэнд байсан уу? Миний эзнийг цовдолж байхад та нар тэнд байсан уу? That was a very strong feeling that I had experienced when we were having the stations of the cross. Бид нэр залман замыг доор подолд хийж байхад надад саяын энэ дууны үг сэтгэл ийм хөсдөгдөл орж иж байсан сэтгэл. I was almost in tears. Би баг уйлахаа алдсан. It was just skipped about how Jesus have traveled to Calvary, how he went on his journey towards his death. Иесус цогтлохдоор Калвари уул руу явж байхдаа, загламаа гүрээ явж байхдаа хэрхэн яаж тэр загламаа гүрэн зов шаналж явсан үнэхээр нүдэнд одоо харагдчихсан. I don't know what you were feeling when you were watching the spectacular vision of the way of the cross by our youth, our young people. Та бүхэн манай залуучуудын дор одоо загламаа замын тоглосон тоглолтыг хараад та нарт одоо сэтгэлчин ямар нэг юм бодогцсон уу? We were not a crucifixion, but what we have seen this evening is a little impression, a little taste of what Jesus has gone through. Хэдийгээр бид нар Иесус Христийг цовдлуулж байхад түүний хажууд байгаагүй ч гэсэн өнөөдөр оройны тэр тоглолтыг хараад, тэр жүжиглэлтийг хараад үнэхээр Иесус цовдлоход ийм л зүйл болж байсан байхаа гэсэн сэтгэл төрж байсан юм аа. And I started thinking, what did Jesus feel when he was going through this passion and his death? Иесус үнэндээ өөрийнхөө хөл рүү энхүү загалмай гүрээд явж явах замдаа түүнд ямар бодол төрж байсан бол түүнд ямар байсан бол гэж бас бодогдчихэ. There are three things that I could think of. First is the fear, the dread of going to death. За надад гурван зүйл одоо бодогдлоо. Юуны өмнө нэгдүгээрт нь тэр загалмаа дээр өөрийнхөө үхлийг одоо үхлийг досон ахаар явж байхад түүнд мэдээж айдас төрсэн баг. If you remember when Jesus was at the Garden of Gethsemane, he wanted that the chalice, the suffering, will be removed by his father. Хэрэв та хүн санаж байгаа бол тэр цэцэрлэгт ороод аавдаа хандан түүнийг зовлонгоос нь гэтлэж хийг гуйм зайлэрч ирсэн. He was afraid because he as a human being also was afraid of physical pain. Тэр үнэндээ айж байсан. Бид нар ч гэсэн хүмүүс хүн гэдэг утгаараа бид нар бас айдаг. Another thing that came to my mind was he must have felt exhaustion. As you have seen the Jesus, who is the Jesus here? Where is the Jesus? Here is Jesus. He is still dying at this point. Jesus was exhausted. За хоёрдугаар зүйл нь бол Иесус одоо маш их ядарсан байсан, тэнхээгүй болсон байсан. And I think one of the sources of his exhaustion was the feeling of abandonment. He was abandoned by his friends, his disciples. Nobody would come and help him. Түүний энхүү одоо туйлдан ядарсны гол шалтгаан нь юу байсан бэ гэвэл тэр түүнийг найз нөхд нь орхисон байсан. Түүнийг зовж явахад хинч найз нөхд нь ч туслахыг хүсээгүй. Тэр орхигдсон учраас тэнхүү биеийн ядрал туйлдлыг амссан байна. except Simon of Cyrene. But Simon of Cyrene was also forced by the centurions, the soldiers, to help Jesus. Хэдийгээр түүний нэг нөхөр Симон ирж түүнд тусласан ч гэсэн тэр өөрийн хүсэл зорилгоор ирээгүй, харин цэргүүдийн шахалтаар ирж Иесус тусалж исэн. So Jesus was all alone going through his suffering. Тэгвэл Иесус өөрийн зовлон шанал руу өөрийн ганцаараа зургаанцаараа явж исэн. So what about us? I think each and every one of us had the responsibility why Jesus had to go through all this suffering and death. Харин бидний хувьд яах вэ? Хэрвээ Иесус энхүү зовлон замаар явж энэ зовлон шаналыг туулж байхад бид нар ч гэсэн өөр өөрсдийн замаар өөр өөрсдийн гэсэн үүрэг хариуцлагыг үүрэх ёстой. Because of our sins, Jesus has to embrace that cross, has to embrace his death. Бидний гэм нүглээс болоод Иесус энхүү үхлийг хүлээн авч зовдлогдсон юм аа. We have a share in the responsibility of Jesus dying on the cross. Тийм учраас Иесусийн загалмай дээр зовдлогдсон үүргийг үүргээс нь бид нар хуваалцах ёстой. Ариусгаас нь хуваалцах ёстой. That's why in our liturgy today, we had to come and venerate the cross. And we say, Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis, eius dominici. Lamb of God, you who take the sins of the world, have mercy on us. Тийм учраас энэ үгийн эслүүгээр бид нар заалмайд одоо хүндлэл үзүүлэх учиртай. Тэгээд биднийг одоо өршөөлсөн Тэнгэр Бурхандаа хайрлаж байгаа Тэнгэр Бурхандаа өршөөл энергийг нь одоо гуйх юм аа. So when we kiss the cross, we have to say, Lord Jesus, forgive me of my sins. Тийм учраас заалмайд хүндлэл үзүүлэн түүнийг одоо үнсэхдээ Эхэзэн минь миний хийсэн гин нүхийг та урш өгөөч гэж хэлнэ. But don't stay with the feeling of guilt in your heart. Та бүхэн дотроо гэмшиг сэтгэлтэйгээр үүнийг хэлээрэй. At the same time, we have to be grateful to Jesus and to God. Бас үүний зэрэгцээ бид нэр Тэнгэр Бурхандаа болон Иесус талархах учиртай. Jesus had to go through all this experience just to show that he loves us and that he was willing to be crucified, to die on the cross, to show his love for us. Эзэн Иесус бид нартэ маш их хайртай учраас, үнэхээр их хайртай учраас загалмай дээр зовлогдож нас барах энэ замыг сонгон хүлээн авсан юм аа. So that's what we have to say also in the both when we say Forgive me, Jesus. And we say also, thank you, Jesus. It's because of you that we are saved. За тийм учраас загламд хүндэл үзүүлж байхдаа эзнээс уучлахгүйхэн зэрэгцээ эзэн минь миний гин нүглийн төлөө биднийг одоо аварсан учраас танд баярлаа гэж хэлнэ. So be God bless us and keep us up to Easter to reflect on how Jesus is a savior for us. He is the Messiah. Тэнгэр Бурхан биднийг ажиллагалтугай бидний эзэн аврагч Иесус Христосд бүгдээр зөвхөн залбирцгаа. Бидний